program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła trzecia. Złowieszczo, prawda? Szczególnie jeżeli połączymy dźwięki skrojone przez Kyla Dixona i Michaela Staina z tym, co w serialu Stranger Things serwują nam bracia Dufferowie. A jeżeli chodzi o album soundtrackowy, analogicznie do zamysłu serialowego, Kylie Dixon i Michael Stein podzielili go na dwie części. 80 utworów wyjętych i ułożonych w sposób niezwykle dopracowany. No i myślę, że w sposób całkiem nieźle przemyślany. Prawie 4 minuty po godzinie trzeciej, no to teraz w programie trzecim dalej wspólnie będziemy celebrować noc. To brzmi o tej porze. Black Celebration. A, no właśnie, takie wspomnienia sprzed wielu, wielu lat, rok 86. Ja wiem, że większość fanów Depeche Mode teraz pewnie zachwyca się albumem Memento Mori, no ale warto sobie takie przypominajki od czasu do czasu robić. 8 minut po godzinie 3:00, to jest niesamowite. Przed chwilą otworzyłem okno i przy Myśliwieckiej 357 było słychać ptaki. Czy to jest ta pora, o której budzą się już ptaki? No właśnie, Łódź obecna w majową noc. Noc dobra wszystkim. Czy to jest dzień dobry, czy to jest dobry wieczór na skraju nocy i dnia? Tego nie wiem, ale na pewno wiem, że The Foreign Resort o tej porze podczas naszych nocnych spotkań sprawdza się zawsze idealnie. gonna they see me bleed when you decided never to turn around? Don't we all cling up to the news? It hurts tonight, it hurts tonight. Cry for help is all I can do, but they all ostrzec przed tym utworem, żeby nie brać zbyt głośno, bo sąsiedzi no, mogą być o tej porze nieco niezadowoleni. 14 minut po godzinie 3, The Foreign Resort, czyli mistrzowie przywoływania lat 80., a tak właściwie mistrzowie gitar, i to takich gitar, no myślę, że o których coś mógłby powiedzieć Robert Smith z grupy The Cure. No to teraz akcent polski, a później grupa, którą Państwo dobrze znają i kochają. program Trzeci Polskiego Radia. album Medicis The Sea opisał jako album, który tak właściwie opisywał wszystkie jego młodzieńcze ambicje muzyczne. Płyta była zainspirowana amerykańskim zespołem The Velvet Underground, ale też drugim albumem Vana Morrisona, Astral Weeks. This is the Sea. No i oczywiście Państwo rozpoznali, grupa The Water Boys. 26 minut po godzinie 3, tu program Trzeci Polskiego Radia. Nocą wszystko brzmi wyjątkowo. Mało znany, trochę zapomniany Rise and Fall of Decades. 15 lat temu wydali swoją ostatnią płytę. A teraz grupa The Church, no i myślę, że o tej porze też sprawdzą się zjawiskowo. Something wywiadów A.A. Williams. Często dzieje się tak, że drugi album jest powodem do zmartwień. Pojawia się wtedy ciężar oczekiwań, czasem niespełnionych oczekiwań. No ale przy tworzeniu tego albumu było zupełnie inaczej. A.A. Williams miała więcej czasu dla siebie, czuła pewność siebie. No i As the Moon Rest to płyta z jednej strony cięższa, no a z drugiej strony nie brakuje na niej delikatności. Już nie wspominając o zespole smyczkowym. When Love Walks. Zastanawiali się Państwo, jak brzmi udźwiękowienie przychodzącej miłości? Być może właśnie tak. There'll be tomorrow. Sylwian. To on właśnie dwukrotnie pojawia się na albumie Mika Karna z roku 87. Albumie, który nie należał do najlepszych. Tak krytycznie wypowiadał się sam Mick Karn, który przed nagraniem krążka stwierdził, że skoro jest kompozytorem, że jest kimś więcej niż tylko basistą, stwierdził, że bas zostanie ograniczony do minimum. Niestety Mick musiał zweryfikować swoje decyzje. No i okazało się, że to nie jest to, do czego dążył. Ceni w latach 90., chociaż tak bardzo zakochani w latach 80. Maciek, Jurga i Cezary Zieliński i ich dźwiękowe blokowisko. Za 8 minut wybije godzina czwarta. Podglądam, co Michał Grabek-Grabkowski przygotował dla Państwa. O, bardzo ładnie. Placebo, David Bowie, Kasabian. Oj, nie będę zdradzał więcej. Halina Leszczyńska, Mateusz Tomaszuk. Dziękujemy bardzo. Po godzinie czwartej wspomniany Michał Grabek-Grabkowski.